kai da buri duniya kuma labari kai da buri a duniya kuma labari aikin Allah rayuwa ta daidai dai da muni zance na ba shaka duk wanda yayi rubo da ma'aikin Allah rayuwa ta daidai harka da wani duniya duniya za ta yi wucewa komai in ka samu nan duniya zai yi gushewa amma babu so fa ka tuna wata rana akwai gushewa ko da ma'aikin Allah rayuwa ta yi daidai dai da muni zance na ba shaka duk wanda yayi rubo da ma'aikin Allah rayuwa ta yi daidai wacce nake so nan duniya ita ce ke kyamata haka dama zaman ya gada wanda kake so shi ke mawuta yau na shiga tarkon wahala samu mai kamata amma dai riko ta ma'aikin Allah na sani dai dai dai dai da muni zance na ba shaka duk wanda yayi riko da ma'aikin Allah rayuwa ta yi dai dai har daga cuce ni in ma ka cucen Allah na nan kar da ka manta in aka ce maka ba mu nan da akwai wata ran ai